Dadju Faye sama gars donc c'est toujours Al Pacino bi mom mak ben peul la peul bi mi ngi dox ni rek ci wetu bar bi mi ngi dajé ben copainom copain bi génné ci bar bi def taat nak door ay vodka am ban rafet di wax ak peul bi nak affaire bi gudiko quoi wax ji waji ni mi mandé ni di xam nga di wax ni affaire bi gondiko quoi xam nga peul mom dañu bëgg bandi lu dalen di neex so ay ni momi dafa bëgg man dugg ci bar bi ñew tok ci bar bi quoi barman bi laj ko luma lay servir mënu ko jox ma ben coca so ay indi ko coca tegal ko verre tegal ko ay glaçon so ay nan ba coca bi jeex sentirul dara quoi mënu joxal ma benen coca na sedd na quoi barman bi indi laj ko benen coca so ay nan ba bouteille bi jeex tok ba ci yagg rek giir quoi da bu coca noy giiré ni mi gaz bi di génné sa xawa génné sa bakkan yi ni rek so ay défé ni mandi ma to ba ci yagg rek fëgg bob bi ni oh ma ngi bëgg dékoné dé barman bi ni ko so bi dégoné ñu wa yow nan coca rek di